تیسرا کام جس سے انسان کو بچنا چاہیے، تاخیر التوبہ۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو میں توبہ کر لوں گا، چلو میں توبہ کر لوں گا۔ توبہ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا اس بات کا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں، اور جب اللہ کی نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن کوئی ان کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا۔ اگر اس سے پہلے ایمان نہیں لائے اور موت کی گرگراہٹ شروع ہو گئی ہے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاثٌ اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، تین چیزیں جب سامنے آ جائیں تو پھر ایمان نفع نہیں دیتا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ جب دجال آ جائے گا، اگر اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، ودابۃ الارض اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کی نشانی دابۃ الارض، ایسا انسان جس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی وہ ہر شخص کے ماتھے پہ لکھ دے گا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے۔ طلوع الشمس من مغربها، اور سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔